Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 stycznia, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Nasi skoczkowie na drugim miejscu w Zakopanem. Bardzo dobry wynik mamy. Z kolei w Hiszpanii ceny energii skaczą tak szybko, jak spada temperatura. Zjawiskiem zainteresowała się prokuratura. A w serwisie także o tym, że bielszczanie mają autoprezent dla Toma Hanksa. To jest maluch, który pochodzi prosto z Suwałk. Właściciel trzymał samochód 7 lat w garażu. I to jest maluch, który wróży 7 tłustych lat, gdyż jest energooszczędny. Polska zajęła drugie miejsce w konkursie drużynowym Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Na pierwszym miejscu znaleźli się Niemcy, na trzecim Słoweńcy. Atmosfera w Zakopanem nadal jest gorąca. Reakcję kibiców po konkursie zebrała Agnieszka Drążkiewicz. Wielka Krokiew powoli pustoszeje. Kibice opuszczają sektory i ulice wokół skoczni. Tłumy fanów narciarskich skoków wracają zadowolone z podziękowaniami dla polskiej drużyny. Bardzo dobry wynik mamy. Wspaniale, coś pięknego, naprawdę. No Niemcy lepsi muszą pierwsze miejsce zająć. Druga seria była rewelacyjna. Trzymajmy tak do jutra. Mamy podium, nie mamy pierwszego miejsca, ale i tak chyba. Bardzo dobrze jest. Mogło być lepiej, ale... Nadzieje, jakie przewidania na jutro macie? Liczymy na Kamila, żeby wygrał. Kibice zadowoleni zbierają siły na jutro. Jutrzejszy konkurs indywidualny to duża szansa na złoty medal dla naszego najlepszego skoczka Kamila Stocha, a konkurs rozpocznie się podobnie jak dzisiejsze skoki drużynowe o 16:00. Z Zakopanego Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne informacje. Rząd Węgier ogłosił poniedziałek dniem żałoby narodowej w związku z wypadkiem autobusu wiozącego gimnazjalistów, w którym zginęło 16 osób, a 26 zostało rannych. Autobus uderzył w filar wiaduktu na zjeździe z autostrady w pobliżu Werony we Włoszech i stanął w płomieniach. Dwaj mężczyźni spośród sześciorga ciężko rannych są w stanie zagrożenia życia. Na wniosek Viktora Orbana poniedziałek ogłoszono dniem żałoby narodowej. Flaga przed parlamentem zostanie tego dnia podniesiona, a następnie opuszczona do połowy masztu w obecności premiera i prezydenta Janosza Adera. Hiszpańska prokuratura generalna wszczęła dochodzenie w sprawie wzrostu cen prądu. Odkąd kraj nadciągnął polarny front atmosferyczny, cena energii wzrosła o połowę. Teraz w Hurcie jedna megawattogodzina kosztuje ponad 90 euro. Ewa Wysocka. Kierujący koncernami energetycznymi tłumaczą, że przyczynami wzrostu ceny energii elektrycznej są susza i brak wiatru. W wyniku tego prace ograniczyły tanie elektrownie wodne i wiatrowe. Prokuratura Generalna chce jednak sprawdzić, czy koncerny nie wykorzystują koniunktury i nie zawyżają ceny prądu podczas trwających w Hiszpanii śnieżyc i mrozów. Sprawę tę bada również Narodowa Komisja do Spraw Rynku i Konkurencji. Stojący na jej czele José María Marín zapewnił, że komisja wyciągnie konsekwencje, jeśli okaże się, że koncerny łamią prawo. Chcemy wiedzieć, czy podwyżki zależą wyłącznie od problemów związanych z klimatem, czy też wynikają z czegoś innego, mówił Marin. Eksperci obliczyli, że teraz włączenie pralki kosztuje prawie pół euro. Nieco mniej kosztują dwie godziny prasowania. Dwa razy więcej wynosi koszt użycia suszarki do ubrań czy płyty grzewczej. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Był hologram dla króla, jest maluch dla Toma Hanksa. Fiat 126P dedykowany gwieździe Hollywood stanął przed ratuszem w Bielsku-Białej. Kosztował 8,5 tysiąca złotych, a zapłacił za niego pan Rafał Sonik, mówi Monika Jaskulska, inicjatorka akcji Bielsko-Biała dla Toma Hanksa. To jest maluch, który pochodzi prosto z Suwałk. Właściciel trzymał samochód 7 lat w garażu. Zbierał do niego części z całego świata. Te części mają wartość również historyczną, bo te auta są nieprodukowane, więc naprawdę trzeba o to walczyć. Jedzie prosto do warsztatu, który będzie stał, przypuszczamy, kilka miesięcy. Właściciel warsztatu już wartość tej naprawy ocenił wstępnie na między 30 a 40 tysięcy. Mamy lekkie opóźnienie, bo ludzie nam zajeżdżali drogę, machali, trąbili. To auto budzi niesamowite emocje. Widziałem, jak ludzie podchodzili, głaskali ten samochód. Ze szczególnym sentymentem patrzę na takie akcje, ponieważ miałem okazję widzieć pierwszego malucha, który przyjechał do Bielska do fabryki samochodu małultrażowych. Bardzo sympatyczna akcja, ma bardzo duży potencjał promocyjny. Wiele bielskich firm zaoferowało pomoc zarówno w transporcie, jak i remoncie auta. Dzięki temu pieniądze, które miały pokryć koszty projektu, przekazano na konto szpitala pediatrycznego. Krótko mówiąc, maluch dla Toma Hanksa i maluchów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Tak, pięknie ćwierkają. Troszkę inaczej niż na płycie studyjnej, bo to wersja oczywiście, jak zwykle o tej porze w liście osobistej, z BBC. Wonky Grantchester. I raz jeszcze wczesny Pink Floyd. I raz jeszcze z BBC. Magdalena Sierocka i Piotr Ogucki, goście listy osobistej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To jest tak, że kiedy Piotr przyszedł ze śliwą do mnie do programu, to ja tego nie powiedziałem głośno, ale wydawało mi się, że to jest projekt, który nie skończy się tak po prostu. Czy ty wtedy już planowałeś, że będzie więcej? No to nie tylko ja, ale i tutaj jakby główna prowodyrka tego więcej, czyli Magdalena Sierocka. Już wtedy pracowaliśmy nad tym, żeby to się pojawiło w formie spektaklu. Natomiast to już od razu jakby nawiążę, że śliwa w przypadku tego działania, o którym pewnie za chwileczkę trochę porozmawiamy, był tylko pretekstem do stworzenia czegoś, co o czym może już Roma więcej opowiedzieć, bo to było, wynikało jakby z jej założeń dotyczących otwarcia własnej artystycznej przestrzeni tu w Warszawie. Bardzo trudno jest opowiedzieć w radiu słowo pisane z kreską, warte. W-Arte. Otwarta przestrzeń artystyczna. To jest mój autorski projekt. Natomiast naturalnym dla mnie było stworzenie pierwszego takiego interdyscyplinarnego projektu właśnie z Piotrkiem, ponieważ kiedy tylko Piotrek wydał J.P. Śliwa i parę lat wcześniej spotkaliśmy się przy sesji fotograficznej, którą ja akurat stylizowałam, bo taka była między nami relacja ileś lat wcześniej z zespołem Koma wtedy. Natomiast kiedy Piotrek wydał JP Śliwa, pomyślał o tym i rozmawialiśmy może a propos znowu kostiumów w jakiejś wersji scenicznej. Jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, czy ja pomogę to współprodukować, czy nie. Ja byłam na takim etapie, że cały mój projekt WRT dopiero się kształtował. Też nie wiedziałam do końca, w jaką to pójdzie stronę, więc Piotrek już w pewnym sensie te działania sceniczne niezależnie od płyń rozpoczął. Umówiliśmy się, że w związku z tym jakby JP Śliwa to jest odrębna jakby historia, natomiast to, co robimy razem, to jest właśnie, tak jak Piotrek przed chwilą powiedział, to była bardziej inspiracja, baza. Oczywiście muzyka z płyty i teksty są istnieją w tym wydarzeniu płyń, natomiast dokładamy do tego wideo arty, dokładamy do tego aktorów, którzy na scenie wykonują utwory Piotrka i zespołu. Jest również zespół, jest również Piotrek na scenie, ale jest to taka niezależna forma, można powiedzieć, jakiejś autonomicznej wypowiedzi artysty, nawet nie tylko mojej wypowiedzi, ale każdego z współtwórców, którzy do tego projektu zostali zaproszeni. Mamy tam Tomka Szucharda na scenie, mamy Irenę Melcer, mamy Matyldę Damięcką, natomiast Agata Kulesza została przez nas zaproszona do wzięcia udziału w wideoarcie, gdzie odtwarza w jakimś sensie taki świat wewnętrzny bohaterki mamy, którą w dramacie Piotrek opisał może nieco inaczej, niż ona jest przez nas interpretowana. Natomiast jest to właśnie taki element wizualny, bardziej niż postać, którą tworzymy. No zapraszam serdecznie do tego eksperymentu i przeżycia go razem z nami, ponieważ myślę, że też długa taka droga, którą przeszliśmy z Piotrkiem razem, myśląc o tym, w jakiej formie to chcemy oddać i co chcemy opowiedzieć tym wydarzeniem, spowodowała gdzieś, że ta wypowiedź jest taka, mam nadzieję, otwarta, to znaczy publiczność będzie mogła z nami dyskutować na temat takiej kondycji współczesnego artysty, na temat tej roli artysty we współczesnym świecie i czym jest sztuka, czym jest muzyka, czym jest aktor, czym jest internet dzisiaj, jakie treści przekazuje, to o tym opowiadamy w utworze Płyń, a nie skupiamy się na tej warstwie gdzieś tego dramatu, o czym Piotrek opowiada w treści samej, tylko jakby to jest taka właśnie nasza impresja, tak bym to nazwała. Jeszcze chciałem tylko dodać, że bardzo ciekawe miejsce się pojawiło na naszej mapie, bo premiera odbędzie się w klubie muzycznym słynnej Stodole w Warszawie, więc tak. Będzie to spektakl interdyscyplinarny, ale... Tym bardziej interdyscyplinarny, że w Stodole, prawda? Dokładnie tak. Coś takiego. To posłuchajmy sobie Mamy, a potem ciebie, Piotrze, zapytam o jedną rzecz, która mnie bardzo tutaj intryguje, o poruszaniu się po skrajnościach, jeżeli chodzi o pewną przyziemność jednak Śliwy i planetoidę, czyli kompletny kosmos. że się żalę, bo nie wierzę, że najpiękniejsze było. Drzemka na tapczanie, jeszcze to nie śmierć. Wszystko się wyjaśni, nim się wyśni. Rozmawialiśmy sobie podczas mamy o klubie Stodoła, który się kojarzy bardzo z koncertami, ale w tym wypadku chyba musimy powiedzieć od razu, żeby się nie kojarzył tak jak zawsze wszystkim, bo na rzecz tego przedsięwzięcia troszkę się zmieni. Tak. To już opowiedz, Piotrek. Została zaprojektowana przez współpracujących z Romą, naszych zaprzyjaźnionych ludzi, scenografia, która będzie rozbudowywała scenę, czyli taki dodatkowy podest, złożony z różnych elementów na różnych poziomach. Czyli tak naprawdę druga scena zostanie wybudowana z boku ściany. No oczywiście wizualizacje, które będą też zajmowały dużo miejsca, czyli ekrany, które się tam pojawią w różnych punktach i no i publiczność będzie mogła sobie usiąść. Czyli będą pojawią się krzesełka w stodole. Jak na stodole, to nie jest sytuacja standardowa, tak musimy powiedzieć. Przy czym dodam, że publiczność będzie w taki sposób posadzona, że ma właściwie do wyboru albo jedną scenę, albo drugą, czyli jest podzielona na taką przestrzeń bardziej koncertową, odbiorca koncertu i jest podzielona na przestrzeń odbiorcy wydarzenia teatralnego, więc to też jest nietypowe i z przyjemnością pewnie też będziemy dyskutować na ten temat, kto miał jakie odczucia, czy bardziej był to dla kogoś spektakl, czy właśnie koncert. Jedno na razie jest pewne, że Klub Stodoła już nigdy nie będzie taki sam po tym, po tym projekcie. Bardzo. Piotr, czy mam rację, że historia pana Śliwy dziś po, nie wiem, kilkunastu miesiącach jest, kto wie, czy nie bardziej aktualna niż kiedy ją pisałeś? No niestety tematyka, która jest zawarta w tym tekście cały czas i myślę jeszcze długo będzie aktualna. To są zagadnienia socjologiczne otaczające nas wszystkich, napięć, niepokojów, sfrustrowanych mas społecznych, ale no nie wiem, czy to jest dobry moment, żebyśmy wracali. Nie, ja chciałem tylko, żebyś odpowiedział na pytanie, czy mi się wydaje, czy tak trochę jest. No niestety dokładnie tak jest i myślę, że może też obecność, ponieważ bazujemy na tym tekście, sądzę, że ten element właśnie socjologiczny też gdzieś tam się będzie przejawiał i myślę, że jeżeli nie uzyskamy jakichś odpowiedzi dotyczących tej sytuacji zawartej w tekście, to na pewno będzie można sobie postawić ciekawe pytania po tym naszym wydarzeniu. Czy to jest twoja reakcja, ucieczka na planetoidę od szarej rzeczywistości? Tak, chyba tak? Trochę tak. To była próba, ale ta planetoida paradoksalnie to jest przestrzeń kosmiczna, ale we wnętrzu. Czyli no, nie mamy fizycznej możliwości uciekania w kosmos, przynajmniej nie wszyscy, ale takim wewnętrznym, mamy możliwość uciekania do takiego wewnętrznego kosmosu. I w przypadku właśnie działania 2005 YU-55, bo o tym mówimy, tak, o komie, no to jest zejście w kosmos, który znajduje się w nas samych. Czyli próba takiego jakby to powiedzieć, wewnętrznej emigracji i pogodzenia się ze sobą i z tym wszechświatem, który w sobie nosimy. Ale ten wszechświat na zewnątrz też jakoś przedziwnie odezwał się dokładnie ostatnio, bo przeczytałem o projekcie dotarcia do planetoidy. Tylko ten projekt będzie kosztował jakieś takie pieniądze, które są budżetem jednego państwa na rok. I teraz pytanie, czy to jest sensowne, czy to jest sztuka dla sztuki. A potem sobie pomyślałem, że jest jedna rzecz w historii współczesnej ludzkości, która jest dla mnie, nie powiem, że niezrozumiała, ale dziwna. W roku 1969 doleciliśmy na Księżyc. Było to prawdopodobnie, bo akurat wspominałem to, jedno z najbardziej takich niedramatycznych, ale socjologicznie wzruszających podstawę myślenia wydarzeń. Opowiadałem komuś i pozwolę sobie to zacytować. Ja miałem wtedy lat 12. Byłem w Rzeszowie, oglądałem w telewizji lądowanie i następnego dnia na targu kupowałem jabłka i widziałem, jak panie przekupki mówią: niemożliwe, to bujda, bajka, jakiś film jakby. I dolecieliśmy na Księżyc, co było jakby początkiem no, zupełnie nowego otwarcia i potem to zastopowano. I tego nie ma przy całym rozwoju współczesnej technologii, przy tym wszystkim, co nas otacza i co się dzieje. Tam jest postawiona jakaś kropka i tego nie ma. Ja tego nie bardzo jestem w stanie rozumieć. To się ciągle mówi, że polecimy na Marsa, że coś tam jeszcze. Ale to jest jakby nagle takie stop. Nie bardzo dla mnie zrozumiałe. To troszkę nie na temat, a troszkę tak. Więc tak, rozwinęły się zupełnie inne dyscypliny eksplorowane przez technologię, czyli minimalizacja raczej, pomniejszanie niż powiększanie przestrzeni. Człowiek, który jest tak ciekawy, się zatrzymał. Nie wiem dlaczego. To w takim razie na pewno to idę do wewnątrz, tak? Tak, zapraszamy. To jest nowy singiel z nowej płyty. Tak. Ma jeszcze teledysk, który obejrzałem przed programem. Powiedz dwa słowa. Tak, teledysk notabene to też jest zabawna sytuacja, bo ludzie, którzy grają w tym teledysku w części są tancerzami, którzy prowadzili również warsztaty z nami, z aktorami współpracującymi przy projekcie Płyń. Nie zdawałem sobie sprawy, że człowiek, któremu powierzyliśmy pracę nad tym teledyskiem, właśnie ich zatrudnił, więc kiedy przyszedłem na plan zdjęciowy, byłem mocno zdziwiony, że już się znamy i że tak naprawdę byłem uczniem tych tancerzy, którzy występują właśnie w tym teledysku. Zrobił go Tomek Bergman i przedstawia format takiego opowiadania o historii tańcem nowoczesnym, takim modernistycznym. To są specjaliści od właśnie takiego tańca w Polsce. To było prawdziwy zbieg okoliczności i radość, że udało się ich wszystkich skupić w jednym miejscu jednego dnia, bo zazwyczaj jeżdżą po świecie i to daleko, więc mieliśmy to szczęście i zatańczyli do teledysku Cwał. Niestety u nas tylko ścieżka dźwiękowa tego teledysku, ale można go obejrzeć. Roma Gąsiorowska, Piotr Ogódzki, bardzo dziękuję. Dziękujemy. Zapraszamy do odmienionej stodoły. Pojawił się strach, szedł środku, zgarniając te wszystkie skorupki popękanego sumienia do kąta ciemnego podjaźni. Zanosił się we mnie i drążył i puchał szlochem coraz to. I mi się znajdował przez oczy, policzki płonęły na mrozie. To sól, to sól, to sól. Nagle znajomi za mną, ja z budkiem przestrzelony, gładko lufowy, ma oni za mną. Może nie za mną, jednak za mną, za mną. Dłużnym jestem to tamto, że winien im jestem okropnie, nie pieniądze. Bo akurat mam to, w takim razie spotkanko, wódeczkę. A widzę, że ty to już po czerwony Adam, hihi, czerwony nos, ho ho, chwiejny krok. A gdzie to się idzie, a tylko przyszło, a tylko przyszło. Mój Boże, nie mogę, nie mogę, mój Boże, nie mogę. Jutro płacę, zadzwonię i zaraz ty w sobie zapadam, a w końcu uciekam. Nie mam ludzi do pomocy, strzepki twarzy wiadomości, strzepki ludzi z twarzą książki. Nie mam kogo prosić, nie mam kogo błagać, strzepki ludzkości. Galopujący stan totalnego wyobcowania w trwał. Ludziom nie mieści w głowach, źle im się z trochę kojarzy. Biegnę stąd, byle dalej, z głową do przodu i nie wiem, gdzie trafię. No i na koniec Piotr Rogucki, ale z płyty zapowiedział jeszcze nowy singiel grupy Koma. My wracamy jeszcze raz na chwilę do studia BBC i do Pink Floyd. Suddenly it strikes you that they're moving into naprawdę moglibyśmy teraz połączyć tą sesję Pink Floyd z następnym utworem. To będzie kolejny z koncertu na Jazzoramie podczas Festiwalu Opolskiego w roku 1971 Czesława Niemena. I to będzie ten słynny utwór, zresztą zapowiedziany z zupełnie innym, improwizowanym wstępem. Thank you. czemu cieniu odjeżdżasz? Ręce złamawszy na pancerz. Przy pochodniach, co z krami grają około twych kolan. Miecz wawrzynem zielony i gromnic z płakaniem dziś pola. Rwie się soku i koń twój podrywa stopę jak tancerz. Zawiewają na siebie. Jak namioty ruchome, wojsko czujących po niebie. Zanoszą i znaki. Kłaniają się z góry opuszczonymi skrzydłami. Idą panny żałobne, jedne podnoszą z ramiona, ze snopami wonnymi, które wiatr w górze rozrywa. Twarzy odrywa. Inne drogi szukając, choć przed wiekami zrobiona. Inne tulką co ziemię wielkie gliniane naczynia. Jeszcze smętności przyczynia. Chłopcy biją w topory, obłęki białe od nieba. Także rury od świata biją pachołki służebne. Przeogromna koronkę, co się wśród dymów kolewa. Puszni ostrze wołki, żeby szopar. W wchodzą w światło księżyca i czernieją na niebie, a blaski zimny omusną. Nie mogąca prześwieca, chora ucichł był nagle i znów jak fala wyplusną. Ale aż kiedy stoczył się przyjdzie do grobu, aby przesadzić ludzkość nie znajdzie sposobu. Czerwiec roku 1971, Amfiteatr Opolski. Pomyślałem, że tematyką, jaką zajął się Piotr Rogucki w projekcie J.P. Śliwa, tematyką takich osób, zajmował się kiedyś w zupełnie inny sposób pan Wojciech Młynarski, któremu życzymy dużo zdrowia. Berżeretkach, balladach, kanconach bardzo rzadko jest mowa o wronach, a ja mam taki gust wypaczony, że lubię wrony. Los im dole zgotował nielepką, cienką gałąź i marne poletko. Czarne toto i w ziemi się dłubie, a ja je lubię. Gdy na polu ze śniegiem wiatr wyje, żadna wrona przez chwilę nie kryje, że dlatego na zimę zostają, że źle fruwają. Ale wrona, czy młoda, czy stara,